Du lyssnar på Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. Karlavagnen. Mm. Har du varit med där, Mackan? Ja. Jag har pratat med Christian, heter han, vad heter han på sporten? Christian någonting. Fan, nu tappar jag det helt. Det är klart man måste veta vad han heter. Ja, Christian i alla fall på sporten i P4. Han har ju Karlavagnen på tisdagar och då är det ju sportinriktad Karlavagn. Ja, då var det missarna man minns. Var det som var ämnet. Gick tillbaka till Mariestadstiden då när du var 7 och inte fick man sparka boll. 16 år. Var med i, briljera i A-laget första gången någonsin. Christian Olsson, ja. Såklart. Och när jag har ju alltid varit back i mina dagar i fotboll. Och så får jag hoppa in och så får jag in anfallet. Och så kommer det liksom en tokboll från deras back som liksom tar i deras ribba. Han får helt snedträff. Han tappar ju det fullständigt i huvudet så att han slår ju någon konstig boll. Och den damp ner, du vet, framför mig. Ha? Det står 1-1. 80:e minuten eller något sånt. Jag drämmer till allt vad jag är värd, vet du. Högt över. Jag är max 10 meter från målet. Det är så högt över. Mål också. Ja, visst, målet är ju långt bort. Missar målet, vet du, fullständigt. Och vet, jag ligger ju helt utslagen på gräsmattan. Alla supportrar, alla 7. Allihop var där. Ja, bakom målet stod de, vet du. Och bara, vad fan gör han? Tittar bort mot tränaren. Han står bara där och skakar på huvudet, vet du, och vinkar åt mig att komma och byta. Ja. Va? Jag fick vara med på 10 minuter. Gud, årets miss. Ja. Ja, det var trevligt det här. Men då blev jag och Christian Olsson kompisar. Så kväver man en blomma. Ja, sa Christian Olsson när han ringde. Jo, att han var en stor talang. Det var jag. Ja, det blev helt konstigt det. Om man lutar sig bak, då åker det oftast uppåt. Det är Morgonen med Antonina, Christian och Mackan som är här. Som är tillbaka igen på banan, vilket känns riktigt roligt att ha här igen. Full trupp igen. Äntligen. Är det bättre med Sebbe? Ja. Ja. Tror jag i alla fall. Han har fått ett sår på läppen bara så han vill inte äta riktigt. Han ser ut som en boxare. Oj då. Men annars är det bra. Har han snubblat eller vadå? Ja, han fick en pulka i ansiktet när de var ute med barnen. Har det inte lätt. Det som fan. Men du, hur blir det med din mansförkylning, Mackan? Hade du det eller? Det är lugnt. Ja, det är lugnt. Jag är ju en sån person, va? Jag kan bli sjuk och sen så liksom bara jag... Och så är frisken. Åh, gud vad bra. Så funkar det. Mm. Fan vad nice. Du är alldeles strax Mastodon på Pirate Rock. Fick en groda i halsen. Men här nu Pretty Fly for a White Guy med The Offspring. Ja, klockan har blivit 20 minuter över 9 denna lillördag som det är. Gött är det. Ja, det är kul. Ha? Ja. jag tänkte berätta för er nu om ett brittiskt par. Som var på semester på Broadway Hotel i Blackpool. Men de var icke nöjda med hotellet. Så de skrev lite om detta hotellet på en sajt för en massa hotell och sådär. Typ som man ska rata. Ja, precis. Mm. Och gjorde detta då och så skrev att det var smutsigt, ruttet och ett stinkande ruckel. Oj, ja, det var ingen bra. Det skulle de inte ha gjort. För det kommer liksom en räkning. För 1000 kronor extra på kreditkortet hade hotellet dratt. Va? För att de hade gett dem en dålig recension. Så kan man ta betalt för det? Nej, tydligen. Det får man väl inte göra? Nej, det får man inte göra. Och detta var tydligen inte första gången, utan det här hotellet hade straffat flera gäster som hade skrivit dåliga recensioner. Och, men var det då på deras hemsida, eller går de in, letar de recensioner? Det här är ju en enormt stor sida då för sån här, och så har de sett att de har fått då, när de nämnde det här hotellet så får de ett mejl att nu har någon skrivit någonting om er. Och så kommer de in där glada i hågen och klickar upp och så ruck cykel. Nej, men nej, nu jävlar. 100 pund extra. Var kommer den siffran ifrån egentligen? Just 1000 spänn. Är det bara de tycker det är värt det, eller? Ja, 100 100 pund kanske enkelt. Men det är ju, ja, det är ju, måste ju vara olagligt. De har skrivit på sin hemsida till och med det här hotellet då. Alla dåliga recensioner på någon webbsite innebär en extra avgift. Nej. På 100 pund. Och det är ju jätteroligt. Ja, men så, det får man ju inte göra. Men det är ändå jätteroligt att de, alltså, att de kan skriva det. Reglerna är klara. Skriv något dumt om oss. Nej. 100 pund, om det är värt det. Ja. Det är ju jätteroligt. Så att, ja, det får man passa sig. Ja, och det är ju just att skrämma folk då att inte skriva någonting dumt. Vill man ens komma dit då? Nej, jag hade ju aldrig, de tappar ju bara mer och mer på det. Om, ja, men för, det. För nu är plötsligt, tar ju tidningen upp det också. Ja, om folk skriver att det är skit. Ja. Plus att det kostar 1000 spänn för det. Det kostar 1000 spänn att säga att det är skit. Man åker ju inte dit. Blackpool, vad fan ska man göra där? Ja, precis. Fast de har ju i och för sig ett stort nöjesfält där. I Blackpool? Ja, jag tror det är det. Okej, ja, det har du koll på. Ja, men herregud. Om någon kostar anledning. Det kanske är så, om någon säger något dumt om oss, då kan vi ta en extra. Ja, 1000 spänn tar vi. Ja, det tänker vi ta. Om någon säger att vi är dåliga. Jävlar. Så vi tjänar pengar här. Mina damer och herrar, spetsa öronen, håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Mm, då kör jag med en gång. Ja, det tycker jag. Det är ju 0-0. Ja, 1-1 alltså. Mm. Okej, okay. 1, 2, 3, 4. Det är en vacker dag. Ja, Christian. Okej, kör. Ja, jag ska. Kom igen nu då. You too, beautiful day. Yeah! Kling, kling, kling, kling. Här sitter jag och applåderar mig själv, Mackan. Ja, varför gör du det? Jag vet inte, jag är väldigt glad. Du äcklar mig. Jasså. Skriver du i en etta där borta på min lista? Ja, det kommer lugna dig. Vi har bara börjat dagen än. Ja, det har vi. Vad snabba ni har blivit, Kina. Ja, men vad lätt du har blivit. När du tar första låttiden, det första du sjunger. Och sen har du börjat med melodier också. Det är väldigt trevligt. Så det kan vara det. It's a beautiful day. Tycker du, vad tycker du om YouTube egentligen? Nej, jag tycker de är bra. Aha. Eller tycker inte du det? Christian, han tycker att Bono är lite för mycket bara. Ja. Jag tycker han är för präktig. Nej, jag tycker så här. Gör man det Bono gör, det allting är svinbra hur mycket han gör. Men han behöver inte skryta så mycket om det. Behöver inte hålla på att slå sig för bröstet hela tiden och säga att jag är med. Du tänker om han när han skänker pengar till världen. Ja, men han gör ju något så fruktansvärt mycket för Afrika och allt sånt där. Mm. Alltså allt är klockrent och gubbe. Han behöver inte alltid han ser till att det syns att det är han det är lite som gör det. Men han kanske inte har någon som klappar han på axeln och säger. Det är klart han har. Det är klart att han har. Han har hur mycket pengar som helst. Han har hur många som helst som klappar honom på axeln. Han har för många. Awesome job, Bono. Ja, du tror inte han har någon som. Vet du hur många presidenter som har klappat honom på axeln och sagt hur bra han. Men jag vet inte. Det låter konstigt att säga att Bono är för jävlig, men jag tycker det. Jag tycker... Han måste ju vara en av de mäktigaste popartisterna. Ja, eller poprockartisterna. Popgubbar. Ja, men poprock. Jag tycker de är fantastiska. Ja, vad bra. Det har blivit dags för ska vi se, den här kan vi ta. Nyheter som inte är en nyhet. Mm. Fast vi kan väl säga nyheter som inte borde sett dagens ljus. Jag tycker den är lite roligare faktiskt. Ja, det var ju du som sa det. Ja, precis. Det är du som sa båda sakerna nu. Ja. Säg du vad fan du vill. Ja, precis. Du tycker det är roligast. Den här är... Den är inte pyrfärsk, men den är inte gammal. Så här står det. En gammal tidningsartikel jag hittat. Det finns otacksamhet och så finns det otacksamhet. Med stora bokstäver. Jajamän. Efter att en 36-åring i Blekinge rivit av presentpappret kring julklappen från sin säkerligen välmenande mamma visade sig att han fått en tröja. En brandgul tröja. Det är oklart vad mannen hade önskat sig, men helt klartlagt är att han blev väldigt missnöjd. Så missnöjd att han på annandagen ringde polisen för att anmäla sin ömma moder. Han ville anmäla att han fått en brandgul tröja. Vi är skyldiga att ta upp en anmälan, så det gjorde vi. Men det rubricerades som ej brott. Vi kan inte se att det skulle vara brottsligt att få en tröja i julklapp, meddelar Malin på Blekinge polisen. Ja, det är bra. Det här 36 år. Ja. Ringer polisen för att han får en orange tröja. Han är nog inte. Ja, det vet vi ingenting om. Nej, det kan vi inte uttala oss om. Nej. Vad tror du ni hade inte säga egentligen? Men det är bäst att stoppa dig i alla fall. Men fasiken, han hade väl bara, morsan, då kan inte jag få kvittot. Ja, men vad jobbigt för polisen att sitta och lyssna där. Nej, men vad kul för polisen. Och, vad ringer du för, sa du? Att du har fått en brandgul tröja. Ja. Ja. Ja, jag hade gjort narr av han direkt. Jag ska nog inte sitta och ta emot det. Nej, larm. Du ska inte jobba på polisen. Nej, och sitta där i larmtelefonen. Ja, vad ringer du för, sa du? Har någon tagit din klocka? Åh. Du kanske inte skulle bli så full. Så. Åh, så störd. Ja. Det är ny musik på Pirate Rock från Papa Roach. Face Everything and Rise. Har du hunnit lyssna igenom skivan? Nej, inte så ordentligt. Nej. Jag hur ska man skummat förklara? Igenom ja, lite. Så här, jag har ju suttit och lyssnat igenom så jäkla mycket musik. Mm. För att lägga in låtar här. Och då skummar jag mest. Ja. Jag har inte suttit mig i fåtöljen hemma och lyssnat på den. Nej. Det har jag inte gjort. Har du tid för det längre? Ja. Ja, du det. Ja, fast jag har ju haft fullt upp med Homeland nu det senaste serien. Jag har ju varit helt besatt, vet du. Nu, kan inte tänka vad är på det annat. Du har missat? Egentligen ingenting, nej, okay. Tycker jag. Men Christian tycker att det. Ja, men Mackan och jag har ju alltid. Tycker jag någonting är hur bra som helst, så tycker Mackan att det är värdelöst och tvärtom. Ja. Jämt. Ja. Jämt är det så. Ja. Fast Homeland gav ju ändå typ 2 säsonger eller någonting sånt. Men hon tappar ju det hela tiden. Hon gråter ju jämt. Och jag är så jävla trött på hennes lipande. Ja, hon är bra. Oj, men Claire Danes är det. Bara lite snabbt sådär. Det är först. Handlar det om första säsongen, så att säga. Mm. Så handlar det om CIA är det ju, och en kille som har varit ute i krig, som man har trott var död i ungefär 8 år, som man hittar i en bunker i Afghanistan. Och då tar de ju hem honom såklart, och han ska bli hyllad som hjälte och hela det här köret. Bara att hon det handlar om, CIA-agenten, har fått höra via en vad säger man? En källa. Ja, en källa. Att det är en amerikan som har bytt sida. Mm-hmm. Och ja, det handlar det om då. Okay. För att inte säga allt för mycket. Nej, nej. Och det är första säsongen. Homeland. Homeland, ja. Mm. Så jag har varit fullständigt besatt utav det. Så jag har inte suttit ordentligt och gjort något annat på en månad, tror jag. Nej. Jag har plöjt 4 säsonger på en månad. Du verkar ha ett stressigt jobb. Ja. Ja, vi andra, vi håller ju på och förbereder och sånt på eftermiddagar och sånt där. Och inför dagen efter och så, men du verkar ta det lugnt. Ja, det gör jag. Spontant kör jag. Jag kanske har fler timmar på dygnet än vad ni har. Somliga har det bra. Han har ju bara 1 barn än så länge. Ja, jo det är ju det. Jag har ju 2. Han har ju också kollat på Homeland. Så vi gör det ju tillsammans. Jag har ju 2, säger jag fattat det heller. Ja, det är inte lätt. AC/DC om bara sig sådär 5 minuter nu, Halloween på Pirate Rock. God morgon du. Mm. Har ni märkt det här hos Malou efter 10 att de drog någon jävla bajscocktail? Vadå bajscocktail? Alltså bajs as in bajs. Ja. Och det har ju varit sånt jäkla snack om det att det ska vara en bajsmilkshake som dracks i direktsändning hos Malou. Va? Tillsammans med en forskare. Avföring? I programmet skopades vad som såg ut att vara avföring i en mixer och tittarna rasade. På programmets Facebook skrevs att många bytte kanal när mixern åkte fram, men det var inte på riktigt. Av hygieniska skäl kunde vi inte ha riktig avföring i studion, säger redaktören Anna Nisshagen. Men de gick ut med detta hela tiden och jag har knappt tänkt med på vad det är. Varför ska man dricka det här? För att berika sin tarmflora. Men vem är det, ens egen avföring då? Eller? Uh-huh. Är den segen då eller? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, det var fruktansvärt vidrigt. Jag tycker inte vi ska prata mer om det, för att folk får nog upp sin mat här nu. Jag känner frukosten själv. Frukosten är på väg upp. Ja. Det är aldrig trevligt att prata om nummer två på morgonen. Vi kanske ska skippa det där. Man alltså kan det är lika viktigt på morgonen som på eftermiddagen att prata om. Man kanske kan om det här. Göra en smoothie på yoghurt och hallon och typ. Ja, det är ju gott. Eller blåbär kanske. Ja, det är ju blåbär och hallon. Granatäpplen är väldigt näringsrikt. Det har jag aldrig haft i, det får jag testa. Ja, och det är så lätt också att få ut dem, vet du. Du bara slår lite på locket som man säger så, va? På äpplet. Så rasar allihopa ut. Jag har alltid stått och grävt. Ja, jag visst, du behöver inte göra det längre. Du bara knackar lite lätt. Hur kom vi till den här tråkiga diskussionen? Ja. Spelar min hela låten innan han kommer in igen? Bryter ni av mig nu igen? Han låter som en jävla tv-shop-försäljare. Ja. Där hade vi Journey med Wheels in the Sky. Christian, vad har du? Det var ju silly season häromdagen, i måndags. Du vet vad det är, va? Jo. Sista dagen när transferfönstret stänger i fotbollen. Jajamän. Och det är det bästa jag vet. Ja, jag sitter ju från morgon till klockan 12 stänger du på natten då, till tisdagen. Och jag sitter ju uppe och kollar på alla livesändningar, läser engelska tidningar, kollar överallt, Aftonbladet, hela köret. Det här året hände inte ett enda köp. Precis vad jag tänkte säga. Det är enormt tråkigt. Ja, 12 timmar från och till satt jag då. Hela tiden. Och jag somnade faktiskt med datorn på magen. I soffan. Nämen. Jo, det är sant. Och du vaknade av att den trillade av? Nej, jag vaknade mitt i natten av att det var helt tänt och sådär då. Aha. Så jag fick ju bara stängt igen den. Och då fortsatte ju reklam hela tiden som jag har sovit till. Så jag har ju blivit totalt hjärntvättad utav reklamer. Så nu är det beroende av en betting-site eller? Ja, så jag har ju bettat en del nu. Men ni vet det, va? Om ni vill lära er en låt. Så att ni måste kunna en låt imorgon bitti. Sådär. Ja. Då ska ni lyssna på den. Den ska gå på repeat hela natten. Då kan du den. I lurarna? Eller när man ska snäcka? Ja, den kan bara vara på så att du hör. Vet du, när jag var yngre så provade jag och... För jag fick alltid, du och Elias eller? Nej, jag fick alltid så dåliga betyg på mina prov. Så jag och min mamma kom på detta att ja, men jag lär mig under tiden när jag sover. Ja, smart. Ta hand om all tid i provet. Ja. Och liksom spelade in hela texten på ett kassettband. Och så satt det igång det. Somnade. Kom inte ihåg någonting. Det var konstigt. Det var skitdåligt. Hade du någon musik bakom då? Nej, ingenting. Det måste du ha, vet du. Mm. Annars tar du inte till dig det. Plus en gång så läste jag fel. Så varje gång som jag läste det så började jag ju skratta när jag hörde. Så just den biten kunde jag. Kan vara där det bryts då. Kontakten med din hjärna bryts, det kan det vara. I sömnen. Ja, så måste det ha varit. Ja. Men nu ni som inte fattar någonting. Nej, precis. Jag har alltså tagit över spakarna medan Antonina skulle gå på toaletten. Ja, hon har kommit tillbaks nu. Jag står kvar här bakom spakarna. Marcus vet inte hur man sätter igång nästa låt. Nej. Så jag du trycker på den stora starten. Röda knappen där. Nej, inte den röda. Gröna menar jag. Ja, precis. Så här kommer Black Veil Brides med In the End, hoppas vi. Och så en gång till. Aha, en gång, måste jag trycka en gång till? Nu. Ja, vi har ställt tillbaka ordningen här igen här nu för säkerhets skull. Ja, jag ska inte gå dit bak mer. Är det nu du ska säga, Antonina, fan vilket bra jobb du gör egentligen? Det kommer han aldrig säga, men han tycker det. Och det räcker att vi vet om det. Eller kommer det något? Jag ska inte vara där bakom. För att det var tråkigt. Ja, gud, det är mycket roligare här på den här sidan. Det är mycket kul. I nästa timme då kommer vi köra på med Gamla tante lägger inte ägg. Det blir dessutom veckans band som vi kommer köra på med, som är Afterburner. Dessutom lite Nine Inch Nails och lite annat smått och gott. Här närmast så har det blivit dags för Jack Black och hans Tenacious D. Det här är Kickapoo på Pirate Rock. God morgon. God morgon. Dirty Deeds Done Dirt Cheap på Pirate Rock 95.4. Vi kommer ju ha fest, och det kommer vi ha den 28 februari, vilket är ganska så snart. Man får inte glömma att boka biljetter, va? Nej. Nej. För vi har bara 150 tickets. Platser. Och det går åt. Alla vill se banden vi har och se Antonina full. Full, ja. Och ska stå där och hålla i utmaningen kanske. Och lady day day. Vad är det för låt? Lady day day day day day. Vad händer med det här blanka pappret? Ja, han fylls på hela tiden. Ja, nu. Precis. Så störd. Jo, festen är den 28 februari. Det är på Elfsmagasinet här i Kungälv. Och som Christian säger, glöm inte skaffa dina biljetter. Det gör du genom att mejla till biljett@piratrock.se. 150 platser. Det är redan x antal bokare, så att det är bara till att haka på. Tre band kommer spela. Det är Hide the Knives, det är Hi-Fi Hero som kör på med lite coveraktigt, och så är det ju de här. Det här är Mammon på Pirate Rock. Thin Lizzy och Whiskey in the Jar på Pirate Rock. Denna överladdade fredagsmorgonen. Nej, nu blir den inte laddad. Nej, längre. Du tog ju bort allt det. Vi får börja med att be om ursäkt. Det känns ju som att någon har tagit, någon går på något. Ni är ashypade båda två. Alla går på något utom du. Du är på neråt-tjack av någon slag. Berätta gärna om din klocka här nu. Nej, men jag vill höra lite om din klocka först. Ja, den är jätteintressant. En klocka var sönder. Den ni har hemma, den på väggen som visar datum och allting. Ja, precis. Den visar datum och år och månad. Man kan typ tänka sig att det är en sån här klocka som fanns förut på idrottsanläggningar, va? Som ändrar... Ja, ändrar själv sådär. Så låter jättemycket när den ändrar. Alltså. Exakt. Men gör era det också? Ja, vid 12 på natten gör den det när den slår över till nästa dag. Inte det är jättejobbigt? Men nej, det hör vi inte vid. Den är på nedervåningen. Ja, och de sover ju klockan 12. Men det som är lite tråkigt, att den här klockan, den kostar ju jättemycket, och jag fick köpt den på någon designgrej uppe i Stockholm, och så helt plötsligt så bara slutar den fungera. Den slutar flippa över själv. Stod den bara på samma dator? Fick du hjälpa den över varje dag då? Det gick inte, för den går liksom inte att flärpa, den ena grejen. Ja, det måste flärpa, ju sitta någon arm sönder. Eller någonting som drar. Och då blev jag så här när jag lämnade in den hos urmaken, så sa jag, seriöst, kolla här, man kan åka till månen, men han kan inte laga min klocka. Men han åkte ju inte till månen. Jag kan sätta hela min årslön på att inte din urmakare sticker till månen ibland. Nej, men jag menar... Man kan åka till månen. Alltså det finns smarta människor, men du är inte smart, för du kan inte laga min klocka. Jag har inte heller lagat din klocka. Han menar på att visst, det går, men det är ett gummiband som ska in. Ja, men sätt dit ett jävla gummiband då. Men... Då sa väl han förmodligen, gör det själv då, kärring. Nej, men då fick jag sätta mig och flippa på det som gick att flippa. Aha. Så att nu har jag flippat den rätt. Så det står på rätt datum. Men jag får se ifall det är rätt månad, om man säger. Vad händer annars då? Vad är det du får då göra annars? Då får jag ju pausa den. Tills det är ett... För nu blir det ju... 31 var det ju i januari. Så den här ska ju vara 29. Men så kanske den är 30. Då får jag ju vänta in till 29. Mars. Får jag ju pausa 28. Den. Det är 28 dagar i februari. Jag tänker att det är 29 dagar. Ja, det är där som har skrämt mig hela morgonen här. Att du pratar om 30 dagar i februari. Ja, ja. Vad tog du vägen nu då? Vad sysslar? Vad är det som händer här nu? Vad gör du nere på golvet? Men jag tappade en grej. Vadå? Glasögonen eller? Nej, de är på. Berätta gärna om din klocka nu. Nej, men jag kan göra det snart. Ja. Jag behöver komma på vilken klockhistoria det är. Har du många klockor? Är det den här visionära? Ja, precis den. God morgon. God morgon, god morgon. Ni får ju säga god morgon om ni vill. Ja, jag sitter här. Jag hittade eftermiddagen såna här kort. Som heter Hur fan visste du det? Mm. Och så blir jag lite förundrad. Då är en fråga så här, nummer två på spelkortet här. Vilken är den absolut vanligaste tiden att ha sex på i veckan? Vanligaste tiden att ha sex på i veckan? Ja. Jag kan här. Söndag klockan 10. Om man inte har barn då. Vadå då? Sover inte barnen klockan 10? Nej. Jojomän. Men varför säger du söndag klockan 10? Det är på 10 på eftermiddagen. Eller på kvällen, morgonen. Ja, 22. Ja, förlåt mig. Okay. 22.00 på söndagar. Hur kommer det sig att du säger den tiden? Jag säger att... jag kan tänka mig att det är så här. Att i slutet av veckan, man tycker att man förtjänar en high five av varandra. Vi har kört igenom veckan. Man börjar klara denna veckan också. Vi kör en Varsågod, high five på dig. Och så, nej, vi fortsätter då. Och så, fortsätter? Ja. Hur tänker du det? En naturlig del, eller naturlig fortsättning på high five är ju lite som lite knull. Och sen sover vi. Ja, det kan gå väldigt fel om man fortsätter med high five på en fotbollsplan eller något. Det ja, den är ju dum. Nej, det gör man inte. Men utan, det är söndag klockan 22 hemma. Ja. Med sin partner. Jajamän, en high five och så ner i bingen. Okej, ja. Vad säger du då? Tvåbarnsmorsa. Jag skulle väl säga kanske lördag morgon, typ vid 8 kanske. Ställer klockan för är det vanligaste tror du bland alla svenskar alltså? Fredag kväll, jag har ingen aning. Det skulle ju kunna vara fredag eller lördag kväll, alltså just one night stand. One night stand folket men är ju du, mycket. Tror du one night stand folket överväger alla par alltså? Nej, men nej. Nej, det är sant faktiskt, det är sant. När jag var var singel så var jag jävligt ensam. Så att det var inte mycket one night stand. Nej, det var inte många. Så att, nej, söndag klockan 22. Du var så jävla nära i början, det var därför jag började alltså, söndag fråga. Söndag klockan 10. Ja, klockan 10:54. Nej. Allt mellan 09:12 söndag blir godkänt på kortet här, om man skulle gissa på det. Men just söndag 10:54. Va? 10:57 någon gång då. Alltså. Vem har gjort studier på det? De tog ett gäng par och så kollade när de låg Höglund, med varandra. Kolling och Östlund 2012 är det som har producerat spelet. Nu vet ni. Ja. Sista låten är från Motley Crue, Ever. Ja. Sägs det, och det borde det vara. Ja, det borde det vara. De har ju skrivit låten till den här sista turnén. Mm. Så har de ju kört den hela tiden där. Och nu har de släppt den då som för oss också, som inte får se detta, som inte har vägarna förbi USA. Så, precis, det är ju inte så ofta man har det. Alice Cooper ska ju vara med nu de sista spelningarna. Och han har ju sagt att han kan mörda dem typ på scen, att det ska se ut. Han gjorde ju det med sig själv förr, Alice Cooper. Han satt ju en giljotin och drog av huvudet av sig själv. Nej, men det var ju jävla skrämmande! Och då har han sagt, det kan jag göra med Mötley Crüe nu då, för att avsluta allting. Do it. Alice Cooper mördar Mötley Crüe. Yeah. I nästa timme ska vi köra på med, ska du se, lokala pirater. Det blir även dagens glosa. Och lite Pepper Roach. Ljuger du för mig nu också va? Jajamän. Ja, då tar vi den också. Snyggt. I would do anything for love, but I won't do that mad meatloaf. Och innan det, Bon Jovi, It's My Life. Fredag är det som sagt idag, och det är dags för oss att knyta ihop säcken och tacka för den här veckan. Lite sjukdomsvecka och sådär, men vi hoppas att vabuari är över snart. Vabuari, ja. Ja, det kallas ju för det. Men vi är ju februari nu. Ja, men vab... Va? Jag skojar alltså. Du behöver inte ta det så allvar. Åh, herregud. Ja, det är inte lätt. Vi tar och säger tack och hej och lämnar med god hand över till Jimmy som finns med dig med klassiska rocktimmar nu klockan 11. Och sen önsketimmar. Fram till 2 är jag med dig. Och sen är det ju John, Stefan och Sofia som hakar på. Mangel kör ju på i tisdag, så det är repris av dem imorgon. Missa inte det klockan 20-22. Ja, helt korrekt. Om jag korrekt. Inte minns helt fel. Tack och hej. Tack och hej. Ha nu en förbaskat bra helg. Hej då. Hej då. Ja, men du vet, Pirate Rock alltså, det är ju lysande.